cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 maja, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał najnowsze informacje na temat pandemii koronawirusa w Polsce. Kontrole graniczne zostały przedłużone do 12 czerwca. W 39. rocznicę papież Franciszek przypomniał o zamachu na Jana Pawła II. Gdyby nie ogniska zakażeń wśród górników w kopalniach, to na Śląsku mielibyśmy kilkanaście, może kilkadziesiąt nowych przypadków zakażenia koronawirusem, powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szef resortu poinformował o 180 nowych przypadkach zakażenia patogenem i 8 kolejnych zgonach spowodowanych chorobą. Jednocześnie od wczoraj wyzdrowiało 279 osób chorych na COVID-19. Spośród nowych zakażeń 113 potwierdzono na Śląsku. Łukasz Szumowski powiedział na konferencji prasowej, że cały czas prowadzona jest tam akcja testowania górników. Ten pierwszy etap badania pracowników mamy za sobą. Wchodzimy w etap drugi, czyli badania rodzin kontaktów. Potem prawdopodobnie wrócimy jeszcze do osób pracujących, żebyśmy mieli pewność, że w takim dużym ognisku wszystkie możliwe działania podjęliśmy i odizolowaliśmy wszystkich możliwych chorych. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 17 tysięcy, zmarło 847 osób, a prawie 6,5 tysiąca osób wyzdrowiało. Marek Pęk ma zastąpić na stanowisku wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Obaj podczas konferencji prasowej wyjaśniali powody swoich decyzji. Na konferencji był Witold Banach. Witku, co politycy mówili na temat swoich planów na przyszłość? Stanisław Karczewski, dotychczasowy wicemarszałek Senatu, tłumaczył, że rezygnuje ze stanowiska, ponieważ chce z większym zaangażowaniem oddać się praktyce lekarskiej. To był mój pomysł, moja decyzja, która została przyjęta z pełną aprobatą w naszej partii. Podejmujemy decyzję zgodnie z własnym sumieniem i też oczekiwaniami. No też wiemy sami najlepiej, w czym czujemy się dobrze, gdzie jesteśmy potrzebni. Stanisława Karczewskiego ma zastąpić senator Marek Pęk, który zadeklarował prowadzenie aktywnej polityki. Potrzeba takiej bardzo mocnej mobilizacji senatorów Prawa i Sprawiedliwości, aktywności. Będę na to bardzo zwracał uwagę, będę starał się bronić w Senacie decyzji polskiego rządu. Będę się starał również zwracać uwagę na to, ażeby praca przebiegała zgodnie z regulaminem. Klub PiS zwróci się do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, by jeszcze na obecnym posiedzeniu Izby odbyło się głosowanie nad kandydaturą Marka Pęka. Mówił Witold Banach, dziękujemy za te relacje. Rząd zdecydował o przedłużeniu kontroli na granicy wewnętrznej do 12 czerwca. Nowelizację rozporządzenia w tej sprawie podpisał szef MSWiA. Granicę wewnętrzną, czyli z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, będzie można jak dotychczas przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Utrzymane zostają ograniczenia dla cudzoziemców. Za pół godziny z kolei mamy poznać szczegóły kolejnego etapu odmrożenia gospodarki. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kalta pozytywnie ocenił w wywiadzie dla Die Welt wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W orzeczeniu dotyczącym skupowania obligacji państwowych przez Europejski Bank Centralny niemieccy sędziowie zakwestionowali pierwszeństwo orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przed orzecznictwem sądów krajowych. Zdaniem Sebastiana Kalety orzeczenie niemieckich sędziów potwierdziło oczywisty fakt, co od wielu lat podkreśla polski Trybunał Konstytucyjny, iż organy Unii Europejskiej nie mogą samowolnie rozszerzać kompetencji Unii i muszą funkcjonować wyłącznie na podstawie jasnych zasad umieszczonych w traktatach. Krajowe sądy mają ostatnie słowo w zakresie oceny działań instytucji unijnych, powiedział polski wiceminister. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Papież w 39. rocznicę przypomniał o zamachu na Jana Pawła II i zbliżającej się setnej rocznicy jego urodzin. Audiencję generalną bez udziału wiernych transmitowano z papieskiej biblioteki w Pałacu Apostolskim. Papież zwrócił się do wiernych różnych narodów, w tym do Polaków. Powracamy myślą do objawień Matki Bożej Fatimskiej, a także do zamachu na życie świętego Jana Pawła II, który w swoim ocaleniu widział matczyną interwencję Najświętszej Dziewicy. Franciszek przypomniał, że w poniedziałek przypada setna rocznica urodzin papieża Polaka i zapowiedział, że tego dnia rano odprawi mszę świętą przy jego grobie w Bazylice Watykańskiej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio.

siły do myślenia dały mi. Teraz już myślę sobie swoją drogą. Musisz iść. Byłaś siostrą w mojej doli. Była ze mną w każdy dzień. Teraz wszystko jest skończone. Nie chcę więcej widzieć jej. I nie byłoby w ogóle nic w tym złego, gdyby chciała do swych błędów przyznać się. Nie czekałem przez ten czas na nic innego, lecz naprawdę daję słowo, nic na siłę nie da się. Nie oglądam się za siebie, bo oddam na swoje wiem. Już nie wzdycham i nie tańczę, święty spokój tego chcę. Dajesz siebie, robisz wszystko, spalasz i zagadzasz się. Miałaś kiedyś swoją szansę, dziś nie rozumiemy się. To był Bartek Królik, a wcześniej zaśpiewała nam przepięknie Ify Udę. A w studiu przy Myśliwieckiej Marek Niedźwiecki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ten Bartek o, to taki słyszę, fan. Marku. Bartek to taki fan Prince'a, słyszę. Tak, Bartek jest fanem Prince'a, ale również i Stevie'ego Wondera. Rozmawialiśmy kiedyś bardzo długo na ten temat. Między innymi ta rozmowa skończyła się bardzo, jakby to powiedzieć, szczęśliwie dla zespołu Sofa, ponieważ to Bartek właśnie powiedział mi o istnieniu tej grupy w Toruniu, a następnie tak się zakolegowaliśmy jakoś i grupa Sofa pojawiła się na antenie programu trzeciego, a później pojawił się już solo Tomek Organek i tak to wszystko się potoczyło. Ale my dzisiaj nie o Bartku Króliku, tylko o Stevie'm Wonderze. Marku, wiem, że jesteś jednym z największych fanów Stevie'ego w tym kraju. Zresztą należałeś do tych trójkowych dziennikarzy, którzy najczęściej Stevie'ego Wondera grali. Powiedz mi proszę, kiedy pierwszy raz usłyszałeś i co sobie wtedy pomyślałeś? Kim on jest? No pierwszy raz musiałem to usłyszeć pewnie w Trójce, ale niewykluczone, że to była jednak American Top 40 prezentowana przez Casey Kasema, jeden z jego przebojów z lat 70., bo no, wtedy tego słuchałem. I to przesadziłeś oczywiście z tym, że jestem jednym z największych fanów Stevie'ego Wondera w Polsce. No ale jestem, tak. Rzeczywiście, lata 70. to jest absolutna dominacja Stevie'ego. Już nazwisko już ma cudowne. Dzisiaj słyszałem, jak grałeś Stevie'ego, kiedy miał 12 lat i akurat dzisiaj przypadkiem zupełnie rano oglądałem taki film dokumentalny o Teatrze Apollo, gdzie on właśnie występował i ten utwór się pojawił i taki śmieszny dzieciaczek wybiegł, ale już podobny do Wondera. No a śpiewał i grał na harmonijce, wiadomo jak. Wczesne lata 70., czyli to wtedy, kiedy Stevie Wonder śpiewał My Sheree Amour czy You Are the Sunshine of My Life. No a potem już były płyty. Songs in the Key of Life to jest jedna z moich płyt życia absolutnie. A myślę, że jedna z 10 najlepszych płyt, jakie pojawiły się w latach 70. Ale myślę, że geniusz Wondera najbardziej słychać w jego następnej płycie, takiej trochę niedocenionej, czyli Journey to the Secret Life of Plants, bo to jest po prostu coś absolutnie niewiarygodnego. Cudowna podróż, jeśli ktoś dawno nie słuchał, to polecam. To się nic nie zestarzało i są tam i piękne piosenki, i cudowna muzyka instrumentalna, i to wszystko tak połączone. No, geniusz, po prostu geniusz. 79 rok, czyli jednak te lata 70. to były jego największe osiągnięcia, największe sukcesy. No ale przecież też 80. lata, nie będę wymieniał tytułów, bo to nie o to chodzi, ale 27 maja 1989 roku, czyli za dwa tygodnie minie 31 lat, jak przypominałeś, Stevie był na koncercie w Polsce. Ja oczywiście też byłem na tym koncercie, to była sobota, pamiętam, że prowadziłem wtedy popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki, potem szybko ułożyłem listę i pojechałem na stadion, Koncert zaczął się o 20.15, skończył o 22.50. Nie pamiętam tego aż tak dobrze wszystkiego, ale teraz szykując się do tego spotkania, sięgnąłem po swoje notatki. Stevie był genialny. Jedyny żal to był taki, że było dość mało ludzi. Myślę, że gdyby taki koncert odbywał się teraz na Stadionie Narodowym, Stadion Narodowy pękałby w szwach, bo wszyscy chcieliby zobaczyć, jak wygląda, jak gra, jak występuje jeden z najgenialniejszych artystów naszego życia. Stevie Wonder. Ja przepraszam ci przerwę, ponieważ przygotowując się do dzisiejszego programu obejrzałem starą kronikę filmową, polską kronikę filmową i między innymi lektor przeczytał, że pomimo bardzo drogich biletów jednak przyszło bardzo dużo osób. Wydaje mi się, że ta cena mogła być decydująca w tym przypadku. Tak, niewykluczone, że tak było. Ja nie pamiętam, tam to były jakieś miliony, no bo wtedy były jeszcze trochę inne pieniądze. Pamiętam, że właśnie dzisiaj czytając swoje dzienniki, wtedy zakupiłem małego Fiata za 1300 dolarów i 1 200 000, bo taka sprzedaż łączona wtedy była. Nie pamiętam, mam gdzieś bilet, bo ktoś mi przysłał nie tak dawno zresztą, bo ponieważ wspominaliśmy ten koncert, gdzieś bilet na ten koncert i pewnie można by to sprawdzić, ale to nie o to chodzi. Ja pamiętam, jak genialnie zamykałem oczy i chłonąłem ten koncert i Another Star, czy wtedy Free, bo to było tuż przecież, znaczy tuż, no dwa lata po wydaniu płyty Charakterzne, gdzie pojawiła się piosenka Free. Te wszystkie utwory brzmiały świetnie i no to jest jeden z takich koncertów moich najważniejszych, chociaż nie największych, no. Dzisiaj kulisy tego koncertu przybliży Państwu i Tobie za godzinę mniej więcej Maciek Partyka, który był wówczas szefem produkcji tego koncertu. Wróćmy jeszcze do dorobku Stevie'ego Wondera. Wydaje mi się, że jeszcze jedna płyta jest godna uwagi, mianowicie Hotter Than July, w całości dedykowana Martinowi Lutherowi Kingowi. Ona nie tylko muzycznie spina te lata 70., ale również w warstwie społecznej, w warstwie tekstowej pokazuje, kim był Martin Luther King. Jednocześnie to też jedna z najpiękniejszych płyt o przyrodzie, o miłości. Zresztą Stevie Wonder zawsze pisał znakomite teksty. Zatem wydaje mi się, że rzeczywiście masz rację, że te lata 70. były takie decydujące w jego przypadku. Wiesz, on zawsze pisał bardzo ładnie o miłości, ale też rzeczywiście poruszał bardzo ważne tematy. You Haven't Done Nothing przecież to jest też piosenka o jednym z prezydentów Stanów Zjednoczonych. Niczego nie zrobił. Czy też Living for the City, to jest utwór poruszający sprawy tolerancji. Wielokrotnie odnosił się do tego, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale też cudownie pisał po prostu piosenki o miłości, które przetrwają no, do końca świata. Bardzo ci dziękuję. Marek Niedźwiecki, to dla ciebie i dla państwa jeszcze jedna piosenka ze specjalną dedykacją ze strony Stevie'ego Wondera. Sir Duke. Dziękuję Marku, miłego dnia życzę. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Oh. with a voice like hell is ringing out, there's no way the band could lose. This is Mark Almond telling you to stay at home with Trójka. Bardzo Ci dziękujemy, Marku. To również zostań w domu i życzymy Ci bardzo dużo zdrowia. A teraz czas na... Pamiętamy o seniorach. Dziś opowiemy o pomocy sąsiedzkiej. Okazuje się, że ludzi, którzy chcą wspierać inne osoby w swojej okolicy, a zwłaszcza seniorów, nie brakuje. Wiele osób organizuje się w parafiach. Elżbieta Korczyńska rozmawia z Michałem Bartoldem, członkiem Rady Parafialnej Parafii Przemienienia Pańskiego przy Kościele Ojców Dominikanów w Katowicach. Kiedy się pojawiła informacja o pierwszej ofierze śmiertelnej w Polsce, ja miałem rozmowę z moim znajomym, który jest lekarzem. Pomysł u mnie się pojawił też u innych osób i u ojców dominikanów. Właśnie się spotkaliśmy z tym pomysłem, skontaktowaliśmy się ze sobą. Stworzyliśmy takie zdalne biuro, które z jednej strony szukało wolontariuszy, z drugiej strony też staraliśmy się dotrzeć do jak największej ilości osób zamieszkujących teren parafii w mieście Katowic, no i zachęcić do tego, żeby korzystali z pomocy, czy zachęcić do tego, żeby się odzywali do nas, jeżeli ta pomoc byłaby im potrzebna. A jak to działa w tej chwili? Grupa wolontariuszy składa się z 25 osób, kilkanaście osób, które poprosiły nas o pomoc. I teraz już tych zgłoszeń nie mamy za wiele, no były w obecnym czasie ostatnich dwóch tygodni, to nikt się do nas nie zgłosił z taką prośbą o pomoc, aczkolwiek wiem też i sam jestem tego przykładem, no, że poza parafią też członkowie naszej grupy działają w miejscach, w których mieszkają też wiele osób. Pomaga też nie tylko seniorom, nie tylko centrum Katowic. No teraz jest sytuacja związana z tym, że dość dużo rodzin górniczych jest objętych kwarantanną, no i tym ludziom też teraz trzeba pomóc, także wyszło to trochę poza tereny parafii. No można powiedzieć, że pomagamy na terenie parafii i też każdy tam w miejscu, gdzie mieszka, czy pracuje i gdzie może. Czy współpracują Państwo z jakimiś instytucjami i organizacjami? Na początku całej epidemii byliśmy w kontakcie z MOPS-em, z harcerzami, z innymi instytucjami też. Czasami odzywają się jakieś restauracje, że mają jedzenie, że można by to jakoś gdzieś komuś rozdać, czy zaoferować taką pomoc dla ludzi, którzy jakoś są zapomniani. U nas to działa oddolnie i tak też się rozgłaszamy. Chodziliśmy po sklepach, chodziliśmy po aptekach w centrum, rozmawialiśmy z administracjami osiedli po to, żeby jak najbardziej się uwiarygodnić w oczach ludzi. No ale też wielu wolontariuszy po prostu rozwiesiło się u siebie na klatkach, na osiedlach, że taką pomoc oferuje, także tam, gdzie są, to pomagają i to nawet pomagają ludzie tam po prostu, gdzie mieszkają, w tych wszystkich miastach naokoło Katowic też. Co pana motywuje do tej pracy? No ja się cieszę, że mogę pomóc i też, że mogę w jakiś sposób zareagować na to, co się dzieje. Wydaje mi się, że ta sytuacja jest dla pewnych osób tak ciężka, tak stresogenna. Wierzę, że wiele osób może popadać w jakieś stany lękowe czy panicznie się bać. Zresztą to też są ludzie, których my odwiedzamy, którzy są schorowani, którzy boją się naprawdę wystawić nos poza drzwi mieszkania. To wszystko się odbywa tylko na zasadzie przekazania zakupów pod drzwi, zadzwonienia telefonem albo dzwonkiem, że byłem tam i proszę sobie wyjść po te zakupy. To, że są ludzie, którzy poprosili nas o pomoc, którym ja pomagam i którzy siedzą w domu, bo już, nie wiem, współmałżonek zmarł, dzieci mieszkają gdzieś w Polsce albo w świecie. Dużo im daje to, że mogą z kimś też przez chwilę porozmawiać przez telefon. Cieszę się z tego, że to robię i widzę, że to ma sens. Mnie po prostu bardzo cieszy to, że przez ten czas się też sporo osób zgłaszało do mnie nawet z różnych stron Śląska i pytało to, czy mogą jakoś pomóc. Mimo, że ja mówiłem, że no, działamy tylko w Śródmieściu Katowic oficjalnie, to dzwonili ludzie z Rudy Śląskiej, czy z różnych stron miasta czy regionu i pytali o to, czy mogą pomóc. Odzywali się ludzie z restauracji. Są ludzie, którzy szyją maseczki, są ludzie, którzy właśnie pomagają tym wszystkim rodzinom teraz górniczym, które no, są zmuszone do kwarantanny. Widzę, że sporo ludzi chce pomagać i właśnie tak swoje siły kieruje w sytuacji, którą obecnie mamy. Z Michałem Bartoldem, członkiem Rady Parafialnej Parafii Przemienienia Pańskiego przy Kościele Ojców Dominikanów w Katowicach, rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Dodam od siebie, że takich akcji w całej Polsce jest cała masa. Pamiętajmy o seniorach, pomagajmy im. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Wyczulajmy seniorów, by nie każdemu otwierali drzwi, bo naprawdę ich ufność jest czasami zbyt daleko posunięta. Pada deszcz, słońce świeci. przypominamy. Istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Cześć, tu Marcin Wyrostek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam i życzę dużo harmonii. Of a four-year dead time, yeah. You were sleeping through school, but not me. I did all my work just like you should. You watched it all on pay-per-view. Stationary cameras giving you a private view. What does it say about us? Our mothers and TVs and our looks. What does it say about us? Our mothers, the TVs and our looks. What does it say about us? Our mothers, the TVs and our looks. What does it say about us? Our mothers, the TVs and our looks. Someone left my cake out in the rain, and I don't think that I can take. To get old on the seventh floor, you look below to the park where you took me on that protest walk. There's really something about me cut the park. Now you live somewhere no one wants to get old on the seventh floor, you look down to that park. There's really something about me cut the park. No one wants to get old on the seventh floor, you look below to the park. Took me on a protest walk. Something about me got me like you look somewhere. No one wants to get old. Bardzo pięknie o festiwalu Woodstock 99 zaśpiewała US Girls. A teraz uwaga, czas na Marka Wiernika i... Cały ten rok. Witam Państwa, no i wracamy do historii rock'n'rolla, dokładnie amerykańskiego rock'n'rolla. Połowa lat 70., w zasadzie druga połowa lat 70. to punkowy boom na Wyspach Brytyjskich, ale wcześniej oczywiście to wszystko zaczęło się w Ameryce. Stany Zjednoczone, jeszcze końcówka lat 60., Velvet Underground, The Stooges i wreszcie przychodzi ten rok 1971. Pojawiają się nowojorskie laleczki, New York Dolls. I to ciekawa historia, bo zespół, który... no był zdecydowanie pod wpływem tego, co działo się w latach 60., czyli zespołu The Rolling Stones, wspomnianych The Stooges, Davida Bowiego, Marka Bolana i grupy T-Rex. Takie pomieszanie wpływów nastąpiło. Mówi się, prawda, często o glam rocku w połączeniu z punk rockiem, no i przy okazji pojawiają się te stroje estradowe, jak to właśnie w przypadku New York Dolls. Wysokie obcasy, kapelusze, makijaże. Rok 1973, Personality Crisis, i tym utworem wstrząsnął nie tylko Ameryką, właśnie zespół New York Dolls. Przypomnijmy sobie. We'll be right back. and you're the prima ballerina on the spring afternoon. Chains on if you're the world man, how did that come through? Ooh, got a personality crisis, you got a wild hip hop swine. Don't you know the frustration, the heartache, what you've done? I kind of love a song about the rok. Takie były właśnie te nowojorskie laleczki. Personality Crisis, rok 1973. Dwa lata później nie było już New York Dolls. Grupa rozleciała się, mimo że przez kilka miesięcy prowadził tę grupę Malcolm McLaren. No ale potem Johnny Thunders zdezerterował, gitarzysta i perkusista Jerry Nolan. Johnny Thunders, 30 lat niedługo będzie, jak pożegnał się z tym światem Johnny Thunders, mając 38 lat. The Heartbreakers, narodziła nam się nowa drużyna punkowa, Malcolm McLaren, i na ten skład miał wpływ. Panowie wskoczyli w podarte dżinsy, w skórzane kurtki. No a Malcolm zaprosił nawet zespół na trasę Anarchy Tour. To jest ta trasa z udziałem Sex Pistols, Clash, Damned. Niestety ona tylko częściowo doszła do skutku, bo 1 grudnia 1976 roku doszło do tego wywiadu nieszczęsnego z Billym Grandem. Myślę o Sex Pistols. Trasa odwołana, ale przyszedł rok 77, no i mocny kawałek, który wstrząsnął nie tylko Ameryką, ale również Europą, Anglią, przede wszystkim Chinese Rocks. No to warto przypomnieć sobie ten kawałek, i to będą panowie Johnny Thunders, Jerry Nolan, grupa The Heartbreakers. Rock. Johnny Thunders i grupa The Heartbreakers. Cały czas jesteśmy w latach 70. Same początki lat 70. Podobnie jak w przypadku New York Dolls, rok 1971, powstaje formacja o nazwie Death, ale nie mylić, bardzo proszę nie mylić z zespołem black metalowym o tej samej nazwie, bardzo groźnej. W tym przypadku mamy do czynienia z grupą protopunkową z Detroit. Kolejna ciekawostka, że to afroamerykańskie trio, bracia Hackney. Śmiem twierdzić, że to jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy afroamerykański band punkowy właśnie, 71 rok, ale w latach 60. Chłopcy pod wpływem zespołu The Beatles, produkcji The Who, Alice Coopera, wreszcie czarna muzyka, black music i funkowe granie przez kilka lat i naraz coś się dzieje. Grupa Death zaczyna grać punkowo. Nie będzie tak groźnie, mimo że nazwa groźna, proszę zresztą posłuchać. Rok 1976, jakoś tak, wtedy powstało to nagranie. Politicians in My Eyes, zespół Death.